ste sama do istine do. Pokloni mi sebe samo jednu noć, pa ćeš posle sama do istine doć. Ti si sjevera, ja jug, najbolji ti drug, što si duše ledene, lezi kraj mene. Ti si sjevera, ja jug, najbolji ti drug, što si duše ledene, lezi kraj mene. Sada propustiš, ne oklijevaj drugo, kajat ćeš se ti, ako ovu šancu sada propustiš. Ti si sjevera, ja jug, najbolji ti drug, što si duše ledene,